لگ رہا ہے. میں کپڑے سپڑے کسی کے دیکھنے دکھانے کے لیے نہیں پہنتا تھا, مجھ کو اچھا لگے. ایک کرتا میں نے پہنا, ایک بہاری صاحب کہتے ہیں اچھا نہیں لگ رہا. میں نے کہا میں نے اپنے لیے سلوایا, مجھے اچھا لگ رہا. سارے لڑکے ایک دم ایسے دیکھنے لگے کہ اس کو دیکھو. واقعی میری طبیعت یہی تھی, مجھ کو اچھا لگنا چاہیے, کسی کو اچھا لگے نہ لگے مجھے کیا ہے. یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ کو اچھا لگے؟ ہاں بھائی, تجربہ یہ ہے جو کہ مجھے اچھی لگتی سب کو اچھی لگتی ہے, کہ اس کو کیوں نہیں اچھی لگ رہی تھی وہی بتائے گا اپنے آئے. آدمی کی اپنی کمی ہو گئی. وقول ہی تارا ارانا صحل اللہ و رسول, امام بخاری نے قرآن کریم سے نصیحت للہ اور رسول کو ثابت کیا ہے. ابھی اس نال قال حدثنا مسدد قال حدثنا هيان اسماعيل قال حدثني قاسم بن هارون بن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنذر لكل مسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے, زکات دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی تھی. اس حدیث میں تو شہادتین کے یہاں ذکر نہیں, لیکن کتاب البیوع میں یہی حدیث آئے گی وہاں ذکر ہے. اور میں بتا چکا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض وقت امور ظاہرہ کو ذکر کرتے تھے جن کے طرف پر قتال ہوتا ہے. یہ حدیث بھی اسی بات سے تعلق رکھتی ہے. سوال یہ ہے کہ دیگر امور کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ یہی مذکورہ بالا بات ہے. ہر بات ہر وقت حضور ذکر نہیں کرتے تھے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی حدیث میں سم و طاعت کا ذکر ہے, اس کے عموم میں تمام چیزیں داخل ہیں. اور اس نال میں اس میں مسلم شریف نے سنا چکا کہ حضرت جریر بجلی نے اس آہ کو کیسے نباہا. طبرانی کی روایت ہے ان کے غلام نے گھوڑا خرید لیا 300 کا, جب مالک آیا فرمایا 300 سے اچھا ہے, اس نے کہا جو چاہے دے دیجیے. فرمایا 400 لے لے, پھر 500, پھر 600, حتیٰ کہ 800 دے کر پھر گھوڑا لیا. وہ اس نادر مصنف رضی اللہ عنہ قال, نام ایک بات بچوں کہنا تھی وہ میرے ذہن سے اتر گئی. ترجمہ کل باپ کی غرض, امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے یہ حدیث پورے ہو جانے کے بعد پوچھو تاکہ بے جگہ نہ ہو, بتا دینا میں بول دوں گا. وہی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة قال فهم الله اثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى ياتيكم منهم فن وياتيكم الان ثم قال استعفوا لاميركم فانه كان يحب الاحرى ثم قال اما بعد فان اتيتم النبي صلى الله عليه وسلم قلت بارك بايعته على هذا ورب هذا المسجد اني لناصح لكم ثم استغفر ونزل یوم ماتل مغیرۃ بن شعبہ. مغیرہ بن شعبہ کا 50 کے تعاون میں کوفہ میں انتقال ہوا. وہ کوفہ کے حاکم تھے اور حکام کے مد میں فرازتاً اختلاف ہوتا ہے, خصوصاً اہل کوفہ کا تو مزاج ہی تھا اختلاف کرنا. اس لیے وہ جریر بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقویٰ کی ہدایت کی اور سکون و وقار کی طرف توجہ دلائی. حتی آتی حکومت یعنی دار الخلافہ سے کوئی متعین ہو کر آ جائے. چنانچہ امیر معاویہ نے زیاد کو حاکم بنا کر بھیج دیا. استعفوا لامیرکم فانہ کان یحب الاحرار. یہ جزا من جنس العمل کے باب کی چیز ہے. انی لناصحٌ لکم, یعنی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں خیر خواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں, میری کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں. ثم استغفر ونزل, پھر استغفار پڑھا. کیونکہ یہ خواتین امور میں ہوتا ہے اور اتر پڑے. ہاتھ کہتے ہیں لفظ مستقبل سے بڑا آتے اختتام نکلتی ہے. بخاری نے اختتام کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہمارے رشید فرماتے ہیں یوم مات المغیرہ سے بڑا آتے اختتام نکلتی ہے. امام بخاری نے انسان کو اس کی موت یاد دلائی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو آخری ترجمہ منعقد کیا ہے اس سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے, کیونکہ نصیحت ایک عمل ہے اور نصیحت کو حدیث میں دین کہا گیا ہے اور دین ایمان اسلام سب ایک ہی ہیں, یعنی ایک دوسرے سے اسے مربوط ہیں, ایک اطلاق دوسرے پر ہوتا ہے. مصنف نے اس باب کو سب سے آخر میں ذکر فرما کر شاید یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے کتاب الایمان میں جو تراجم منعقد کیے اور کسی پر تردید کی, کسی پر اعتراض کیا, تو اس کا مقصد کسی کی تنقید نہیں ہے بلکہ مسلمان کی خیر خواہی ہے. اللہ کے رسول سے جو کچھ ثابت ہے اس کو امت کے سامنے بے کم و کاست پیش کر دیا تاکہ حکومت اس پر عمل کر کے راہ فلاح پائے اور انجام بخیر ہو. ابھی کسنا متصل الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کتاب العلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر چند باتیں بطور تمہید کے ذکر کی جاتی ہیں. نمبر ایک, امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو پہلے اس کے ذکر فرمایا کہ وہ سب سے پہلے واجب ہوتا ہے, بغیر اس کے کسی چیز کا اعتبار نہیں. نیز وہ سب سے افضل و اشرف ہے الاطلاق. نیز ایمان ہی ان کی قسم ہے اور ایمان افضل العلوم ہے, کیونکہ وہ وہی ہر چیز کی اصل بنیاد ہے. نمبر دو, علم کی حقیقت. علم کے معنی لغت میں یقین کے آتے ہیں اور عرف میں علم کی تعریف ہے صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقيض في الامور المعنويه. علم ایک ایسی صفت ہے جس سے ایک چیز دوسری چیز سے ایسے ممتاز ہو جاتی ہے کہ نقیض کا احتمال باقی نہیں رہتا ہے امور محسوسہ میں. صفت کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہ کوئی جسم نہیں ہے, اور لا يحتمل النقیض سے کی قید سے زن سے احتراز کیا, اور امور محسوسہ کی کہ امور معنویہ کی قید لا کر حواس سے خمسہ کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس سے احتراز کیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الروایہ انما العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من شاء. علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے. علم تو ایک نور ہے جس کو اللہ جس کے دل میں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھو کہ علم کی اس سے حد اصطلاحی معلوم ہو گئی. میں تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں. کتنی اختلاف ہے کہ آیا علم کی تحدید ممکن ہے یا نہیں. پھر جماعت تو کہتی ہے کہ ممکن ہی نہیں, پھر کیوں ممکن نہیں. فخر الدین راضی قاضی ابن عربی کہتی ہیں اس لیے کہ علم ضروری ہے, اس کی تعریف کیسے کی جائے گی, اور اگر علم کو ضروری نہ مانا جائے تو پھر تو لازم آئے گا کہ پھر علم کے لیے دوسرا علم چاہیے. امام الحرمین اور غزالی کہتے ہیں علم نظری اور اصول تحدید ہے، اس کی تعریف تقسیم مثال سے ہوتی ہے. لیکن دوسری جماعت کہتی ہے تو علم نظری کی مگر ممکن تحدید ہے، پھر اس کی تعریف میں بڑا اختلاف ہے. جو علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، ایک تعریف وہ ہے جو ابھی ہم نے ذکر کی، صفت توجب تمیز لا احتمال نقیض فی الامور معنویہ. پھر اس کے بعد علم کی دو قسمیں ہیں، علم وحبی علم قسمی. علم وحبی جو بلا واسطہ حاصل ہو، اور اس کی تین قسمیں ہیں، وحی الہام فراست. وحی کے معنی ہیں التفہیم والاشارہ بسرعت، اور اصطلاح شریعت میں وحی اللہ کا کسی بندے کو اپنی طرف سے کوئی بات بتا دینا ہے، اور کبھی وحی کا اطلاق موہا دہی پر ہوتا ہے، اور تعریف کرتے ہیں الوحی کلام اللہ المنزل من عند اللہ سبحانہ وتعالی. الہام کے معنی لغت میں ابلاع، اور الہام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی چیز کا علم بندے کے دل میں اپنی طرف سے بلا واسطہ ڈالنے. اور فراست یہ ہے کہ آثار کو نشانات دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو جائے، جیسے کسی کی شکل و صورت دیکھ کر آدمی یاد کر لیتا ہے اس کی طبیعت ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے. جو اہل کمال اہل ایمان ہیں ان میں بات بڑی زور کی ہوتی ہے. حدیث میں تقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. پھر اس کے بعد علم کی دو قسمیں ہیں، علم شرعی اور علم غیر شرعی. پھر علم شرعی کی دو قسمیں ہیں، علم ظاہری علم باطن. علم ظاہری حدیث تفسیر و فقہ کا نام ہے، اور جو متعلقات. علم باطنی کا تعلق، علم باطنی کی دو قسمیں ہیں، علم المعاملہ اور علم المکاشفہ. علم المعاملہ میں وہ امور تعلیم کیے جاتے، وہ امور ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اور علم مکاشفہ میں امور تشریح کو ذکر کیا جاتا ہے. پھر اس کی بھی دو قسمیں، کشف تشریح کشف تقریم. کشف تشریح میں تو امور شرعیہ کے متعلق اللہ کی طرف سے انشراح نہ اترتا ہے، اور آدمی کے شکوک و شبہات جاتے رہتے ہیں. اور کشف تکوین میں واقعات غیبیہ یا مستقبلہ کا علم حاصل ہوتا ہے. اسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ قال باب فضل العلم. امام بخاری نے ترجمہ تشویق ترغیب و تشویق کی غرض سے ذکر فرمایا ہے. علم کی مصنف میں کوئی حد اور تعریف نہیں کی، کیونکہ یہ کتاب حدود کے لیے تصنیف نہیں کی جائے گی ہے. اس کے بعد یہ سمجھو یہ پہلا ترجمہ ہے جہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مسلم ذکر نہیں فرمائی ہے. اب یہاں پر تین باتیں جاننا ضروری ہے. نمبر ایک، مصنف رحمت اللہ علیہ اس طرح کے تراجم کیوں منعقد کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری کو کوئی حدیث مسند نہیں ملی جو ان کی شرط کے مطابق ہو، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مصنف کو موقع نہیں ملا. مگر یہ بعید ہے، ایک دراز زمانے تک مصنف کا کتاب کی تصنیف کے بعد زندہ رہے پھر بھی موقع نہ ملنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. اور کیا آس پاس آگے یا پیچھے کوئی حدیث مناسب ذکر کی ہو تکرار سے بچنے کے لیے ذکر نہ کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کے تراجم کو کیسے ثابت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے تراجم تین قسم کے ہیں. 82 تراجم تو وہ ہیں جس میں مصنف نے کوئی آیت یا حدیث معلق یا صحابہ و تابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور یہ اشارہ کیا ہے کہ اس سے مدعا نکلتا ہے. اور 14 تراجم ایسے ہیں جہاں مصنف نے آیت کو ترجمہ بنایا ہے، یہ آیت مترجم رہا دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے. اور 9 تراجم ایسے ہیں جہاں مصنف نے اپنے الفاظ کو ترجمہ بنایا، ان کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ مصنف نے اس کے آس پاس آگے یا پیچھے کوئی روایت ایسی ضرور ذکر کی ہے جس سے ترجمہ ثابت ہو جاتا ہے. شاید ایک آدھ تراجم ایسے نکل آئے جہاں قریب میں کوئی روایت نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس ترجمے کو کیسے ثابت کیا ہے؟ نامعنی تو کہتے ہیں ترجمہ غلط. صفحہ 18 پر 19 باب کے بعد باب فضل العلم مع الحدیث المسند آ رہا ہے، لیکن علامہ کا مسلک اس کا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فضل کا ترجمہ تو ترغیب و تشویق کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، اور ترغیب کا محل کتاب کی ابتدا ہے. نمبر 2، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے کہ مصنف نے اس باب میں جو دونوں آیتیں ذکر کی ہیں اس پر اکتفا کیا، یہی سب سے اقرب ہے. نمبر 3، بعض کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث باب رفع الصوت بالعلم کے بعد جو آ رہی ہے اس سے مصنف کا ترجمہ نکلتا ہے. بعض نساخ نے بے جگہ نقل کر دیا، لیکن یہ بلا دلیل ایک بات ہے جو قابل سماعت. نمبر 4، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آئندہ جو ابو ہریرہ کی حدیث آ رہی ہے الا اسے تن امرو الا غیر اہل ہی فن قبل الساعة، اس سے مصنف نے فضیلت علم کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ نااہل کو کام اسی وقت سپرد کیا جاتا ہے جب اہل علم نہ ہو، اور نااہل کو سپردگی ضیاع کا سبب ہے. اس سے معلوم ہوا علم ضیاع اور ہلاکت سے بچانے والا ہے، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہاں اللہ نے اہل ایمان کے بعد اہل علم کو ذکر فرمایا، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، اور تخصیص اہمیت پر دلالت کرتی ہے. اللہم تعملون خبیر وقولی ربی ذلنی علما, اللہ نے اپنے نبی سے ربی ذلنی علما کا مطالبہ کیا. یہ نہیں فرمایا نبی علم حاصل کرو یا زیادت فی العلم حاصل کرو, یہ فرمایا مجھ سے دعا کرو. اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اسناد المصنف امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثه فاتم الحدیث سبحانه اجابہ. اگر کسی سے کوئی علمی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی بات میں مشغول ہو اور بات پورا کر کے سائل کو جواب دے تو کوئی حرج کی بات نہیں. عام طور سے طلبہ حدیث کی عادت یہ تھی کہ محدث کے ہاں پہنچے اور حدیث کا مطالبہ شروع کر دیا. تو امام بخاری نے ابتدا ہی میں تنبیہ کر دی کہ اگر محدث کسی بات میں مشغول ہو اور طلبہ کی فرمائش فوری طور پر پوری نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس بات سے مصنف نے دو امور پر تنبیہ فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ عالم کو یہ چاہیے کہ اس طرح بے وقت سوال سے طالب علم کو ڈانٹے نہیں بلکہ فراغت کے بعد جواب دے, اور متعلم کو اشارہ کیا کہ بے وقت عالم کی مشغولی کے وقت سوال نہ کرو. حالا خلاصۃ ما ذکرہ الحافظ ابن حجر. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں فی الفور جواب دینا ضروری نہیں. ابن حبان نے حدیث الباب پر ترجمہ منعقد کیا اباحت افاء المسئول عن الاجابۃ علی الفور, اور حضرت شیخ الہند کہتے ہیں مزید برائے ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قطع الکلام کی ممانعت میں داخل نہیں ہے. ابن عباس کا قول آئے گا لا تاتل قوم وهم فی حدیث من حدیثهم فتحدثهم فتقطع عليهم كلامهم. نمبر چار, شاولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بتایا کہ یہ تاخیر کتنا علم میں داخل نہیں جو منہی ہو. وبالإسناد المسنف رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا خليل حاء قال وحدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا علي قال حدثني هلال بن علي طائي بن يسار بن هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال أتسمع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث, فقال بعض القوم سمعنا قال فقری ہما قال وقال بعض بل لم يسمع قائلا قضا حدیث قال عن وراه السائل عن سعد قال ها انا يا رسول الله قال فإذا دعيت الأمانة فانتظر الساعة قال فكيف إذاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. یہ حدیث مصنف رضی اللہ عنہ نے دو سندوں سے ذکر کی ہے. یہاں سند ثانی کے الفاظ ذکر کیے ہیں, سند اول کے الفاظ کتاب الرقاق میں آ رہے ہیں. اعرابی نے آ کر کہا مت الساعہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مشغول ہے. اب صحابہ نے سوچا ساحل کے جواب تو نہیں دیا, کیا بات آپ کہنے لگے حضور کو اس کی بات پسند نہیں ہے, بعض ان کا سنا ہی نہیں. لیکن فراغت کے بعد آپ نے جواب دیا اسے معلوم آپ نے سنا لیکن بات مشغولی کی وجہ سے جواب نہیں دیا، جب بات پوری ہو گئی پھر جواب دیا. قال عین، لفظ عین کے بعد کا لفظ راوی کو یاد نہیں رہا اس لیے کہہ دیا قراہ السائل، گمان غالب ہے کہ عین کے بعد سائل کا لفظ تھا تو اصل لفظ ہوا عین السائل عن الساعۃ. ہا انا یا رسول اللہ، ہا حرف تنبیہ ہے، اے اللہ کے رسول سن لیجیے میں یہ موجود ہوں. قال فیضا دیت الامانہ فانتظر الساعۃ، جب امانہ ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. اس نے کہا مال کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا جب کام ناہل کے حوالے کر دیا جائے. مسیدہ فعل مجہول توسید سے، جس کی اصل بے سادہ ہے، جس کے معنی ہے تقیہ. الابس سے دلم رو، جب بے سادہ بنا دیا جائے کام نا اہل کا، یعنی اس کے حوالے کر دیا جائے. بعضوں نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نااہل کو سردار بنا دیا جائے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اہل علم نہیں رہتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نااہل کو سردار بنانا قیامت کا سبب ہے، اور قیامت آئے گی جہالت پہ انتشار، معاصی کی کثرت پر. تو قیامت کا آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اور اس کا سبب نااہل کو کام دینا ہے، اور نااہل کو کام دینا اہل علم کے مفقود ہونے کی وجہ سے ہوگا. اس سے علم کی فضیلت نکل آئی. اور اسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب من رفع صوته بالعلم. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ضرورت و مصلحت ہو کہ معلم آواز بلند کرے تو آواز بلند کرنا چاہیے تاکہ سارے حاضرین پر بات پہنچ جائے. یہ جو قرآن میں وقدود من صوتی کا، یا اسی طرح سے حضور کے اوصاف میں لیسے بسخاب فی الاسواق وغیرہ، یہ سب بلا ضرورت آواز بلند کرنے سے تعلق رکھتا ہے. بازاروں میں چیخنا چلانا اور ہے، حلقہ علم میں بضرورت آواز بلند کرنا اور چیز ہے، اور بے ضرورت زور سے بولنا اور ہے، اور ضرورت سے بولنا اور ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ جب تعلیم دے تو اس کی آواز اس کی مجلس سے باہر نہ جائے، سن لو کیا کہہ رہے ہیں. یمبغی للعالم اللہ یاد و صوتہ مجلست، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ضروریات ہوتی ہیں، اگر چیز چلا کر بات کہی جائے تو دوسروں کو تشویش ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ مائک کی آواز بس اتنی ہی بلند کی جائے جو طلبہ کے لیے کافی ہو، دور تک آواز نہ پھیلائی جائے. وبی اسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن بشر بن یوسف بن معاذ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فدعانا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوت من العقاب من النار مرتين أو ثلاثا. عن يوسف بن ماهق، ماهق تصغير ماهق کی جو فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے چاند، عربی میں ماہ کا ترجمہ قمر ہے اور ماہ کا ترجمہ تو مہر ہے، اگر معنی وصفی کو مجہود رکھا جائے پھر تو یہ منصرف ہے، اور اگر معنی عالمی کو مجہود رکھا جائے تو عالمیت عظما کی وجہ سے غیر منصرف ہے. تخلف عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناہا، بظاہر یہ حجت الوداع سے واپسی کا قصہ ہوگا، اور یا پھر فتح مکہ سے واپسی کا قصہ ہوگا، لیکن فتح مکہ میں تو جیلانہ سے واپسی ہوئی تھی اس لیے اس کو عمر قضا پر محمول کیا جائے گا. فقد ارحقنا الصلاۃ، ارحقنا قاف کے سکون کے ساتھ خرنا کے معنی میں، اور ارحقنا قاف کے فتحہ کے ساتھ ادرکنا کے معنی میں ہے. پہلی صورت پر صلاۃ مفعول ہے منصوب ہے، دوسری صورت پر صلاۃ فاعل ہے مرفوع ہے. فجعلنا نمسو علی ارجلنا، ہم اپنی پاؤں پر مس کرنے لگے، مسئلہ معلوم نہیں تھا. فنادا بعلی صوتہ ویلاقبنا، آپ نے بلند آواز سے فرمایا آقاب کے لیے جہنم کی ویل ہے، اسے معلوم ہوا پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، اگر مس ہوتا تو حضور مسح کرنے والوں پر نکیر نہ فرماتے. یہ مسئلہ کتاب الوضو میں آئے گا انشاءاللہ. وبالاسناد المصنف امین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ قال باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبعنا. علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری نے اس ترجمے سے اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی بنیاد مسندات مرویہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی ہے. ابن رشید کی یہ تقریر بے معنی ہے اگر اس کا کو غرض ترجمہ بتایا جائے، اور اگر صرف اشارہ اشارہ سمجھا جائے تو بالکل با معنی ہے. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اس قول کے لیے کوئی اصل ہے حدیث یا صحابہ کے کلام سے ثابت ہے یا نہیں. روایت سے معلوم ہوتا ہے ہاں اس کے لیے اصل ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ ایک معنی میں ہیں یا نہیں. ابن عینہ کا قول حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحد اس بات کو چاہتا ہے کہ بخاری کے نزدیک یہی مختار ہے کہ یہ سارے الفاظ ہم معنی ہیں. علامہ سندھی کہتے ہیں امام بخاری نے اس بات میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس پر تکلف کے ساتھ ہی دلالت کرتا ہے، اور شاید تکلف کرنے کے بعد بھی یہ دعویٰ پورا نہ ہو پائے. علامہ سندھی کہتے ہیں ہم نے جو غرض بیان کی ہے اس پر یہ ابن عینہ کا قول استطرادی و ضمنی ہوگا، یعنی اصل ہم تو بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محدث کے حدثنا اخبرنا کہنے کی کوئی دلیل ہے نہیں، حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ہاں دلیل ہے. حافظ قطب الدین حلوی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس سے بیان فرمایا ہے کہ محدث قرات کرتا ہے. تحصیل علم کے مختلف طریقے ہیں جس میں ایک محدث کی قرات، دوسرا تلمیذ کی قرات، تیسرے محدث کا مناولہ ہے، چوتھے محدث کی کتابت ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اب یہاں سے اخذ و تحصیل حدیث کے طریقے بیان کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک یہی راجح ہے اس لیے کہ محدث کا حدثنا اخبرنا کہنا یہ اس کی قرات ہے، اور پھر ابن معینہ کا قول لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ سارے کلمات مساوی ہیں، لہذا محدث کو جائز ہے محدثنا کہے یا اخبارنا کہے یا امبانا کہے یا سمیتو کہے یا عن کہے، سب جائز ہے. آیا محدث جب حدیث بیان کرے تو کس طرح سے کہے، اس میں اختلاف ہے. ابن شہاب زہری، امام مالک، سفیان ابن معینہ، یحیی القطان، عبد الرحمن ابن مہدی، امام ابو حنیفہ فی اہل القولین، قاضی ابو یوسف، امام محمد اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں آج ان کو اختیار ہے جو چاہے کہیں، ان سارے الفاظ میں مساوات. قرآن کریم کہتا ہے ولا ینبئکم مثل خبیر، اور کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها. لغت کی روح سے ان کلمات میں کوئی فرق نہیں، ان اکابر نے اصطلاح کی روح سے کوئی فرق نہیں کیا. نمبر دو، اسحاق ابن راہوے، امام نسائی، ابن مندہ، ابن حبان وغیرہ کی رائے ہے. ابن حبان کا نام دیکھا ہے، امام نسائی، ابن حبان، ابن مندہ وغیرہ کی رائے اگر استاذ پڑھ رہا ہو اور استاذ سے سن کر روایت لی ہو تو آدمی وہ چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور صورت سے حدیث لی ہو تو جس طرح سے لی ہے اس طرح سے بیان کرنا ہوگا. نمبر تین، امام اوزائی، امام شافعی، ابن وهب اور بہت سے علماء فرماتے ہیں اگر استاد پڑھے تو تحدیث استعمال کرے، شاگرد پڑھے تو اخبار استعمال کرے، اور اوزائی اور ابن وهب کہتے ہیں تنہا ہو تو حدثنی یا اخبرنی کہے، جماعت ہو تو حدثنا یا اخبرنا کہے. بہت سے لوگوں نے اس کو لازم اور واجب سمجھ لیا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف تقریریں کی، لیکن یہ غیر ضروری بات ہے. بلکہ یہ سب صورتیں مندوب ہیں. البتہ اب ایک اصطلاح قائم ہو گئی ہے کہ استاد سے سنی ہوئی بات کو تحدیث سے اور استاد کے سامنے پڑھی ہوئی حدیث کو اخبار سے تعبیر کرتے ہیں، اور بالمشافہ اجازت کی صورت میں امبا کا لفظ لاتے ہیں. اس لیے جس طرح سے حاصل علم حاصل کیا ہو اسی طرح سے بیان کرے تاکہ مسموع مجاز مخلوط نہ ہونے پائیں. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحد. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق رواية قدر الخلق من موصول الآرج. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا، یہ حدیث انہی الفاظ سے امام مسلم نے تفریح فرمائی ہے، اور ویسے یہ حدیث کتاب الجنائز میں بھی آ رہی ہے. وقال حذیفہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سین، یہ ریسب العالین اس میں امام بخاری میں، کتاب الرقاق میں اور کتاب الفتن میں، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کی ہے. وقال ابو العالیان ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، وقال انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربہ، وقال ابو حریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربکم تبارک و تعالی. یہ تینوں احادیث کتاب التوحید میں موصولاً آ رہی ہیں. امام بخاری نے اس کو لا کر اشارہ فرمایا کہ انانا کا حکم وصل ہے اگر ملاقات ثابت ہو. اور محدث ان کا لفظ استعمال کر سکتا. بخاری نے ان تعلیقات سے اجمالاً یہ بتایا ہے کہ محدث کے لیے تحدیث کے وقت حدثنا، اخبرنا اور سمیتو اور عربی ان فلان کہنا جائز ہے. اسناد مصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اسماعیل بن جعفر بن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان شجر شجرۃ لا یسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادی قال عبد الله وقع في نفسي من النخلة فاستحييت قال حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مثل ہے. یہ مماثلت کس چیز میں ہے اس کے بیان میں اختلاف ہے. احادیث کے الفاظ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے تین چیزوں میں تشبیہ ہے. نمبر ایک، مسند حارث میں واقع ہوا لا تسقط لها عن ملا فلا تسقط للمؤمن دعوة، اس سے معلوم ہوا تشبیہ بات میں ہے کہ جیسے اس کے پتے نہیں جھڑتے ایسے مسلمان کی دعا ساقط نہیں ہوتی ہے. تو اس کو مسلمان کے مثل اس بات میں کہا گیا کہ جیسے مسلمان کی دعا نہیں ساقط ہوتی اس کے پتے نہیں جھڑتے. بخاری کتاب الاتمام اسی حدیث میں ہے ان من الشجر لما برکته کبرکت المثل، اس سے معلوم ہوا تشبیہ برکت میں ہے. اور حقیقت یہ ہے جیسے مسلمان کے قول سے، فعل سے، احوال سے، حرکات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی کھجور کے درخت کی ہلکی مفید ہے. اس کے پتے چھپا کے پنکھے بنتے ہیں، اس کے شاخوں سے چھت پاٹی جاتی ہے اور اسی طرح اس سے چٹا کی تیلیوں سے چٹائیاں بنتی ہیں. اس کے تنے کو شہتیر بنایا جاتا ہے، ستون بنایا جاتا ہے، اس کی جڑ کو کھود کر نانگ بنا دیا جاتا ہے. نمبر تین، ابن حبان کی روایت میں ہے مثلها مثل المؤمن اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس سے معلوم ہوا کہ وہ سیدھا قد ہونے میں تشبیہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ انہا خلقت من بقیت طینت آدم، اخرجہ ابو یعلا وغیرہ، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے. ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں داخل کیا ہے اور پھر اس میں مومن کی کیا تخصیص ہے. نمبر پانچ، بات کہتے ہیں تشبیہ اس بات میں ہے کہ اس کے سر کٹ جانے سے مر جاتا ہے. نمبر چھ، اس کا سر ڈوب جانے سے ختم ہو جاتا ہے. نمبر سات، اس کے تلے میں منی کی بو ہوتی ہے. نمبر آٹھ، اس کے اندر عشق کی صفت ہے. نمبر نو، اس کی تلقی ہوتی ہے لیکن یہ سب اوصاف غیر مخصوص بالمسلم، اس لیے یہ محل نظر اور محل تشبیہ نہیں ہیں. واللہ تعالی علم. فحدثونی ما ہیا, کتاب تفسیر میں اخبرونی, اس بارے کی روایت میں انبئونی, یہاں حدثنا اندا رہا ہے اخبرنا, انہی الفاظ سے حافظ کہتے ہیں بخاری نے ثابت کیا کہ سب الفاظ مساوی ہیں. وبالاسناد المصنف من المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب ترحیق امام المسألة علی اصحابہ لیختبر ما عندہم من العلم.